Book 2 55 55 55 العمل çalışmak çalışmak ما هي وظيفتك؟ meslek olarak ne yapıyorsunuz? Meslek olarak ne yapıyorsunuz? Vazifet zavji, tabib. Kocam doktor. Kocam doktor. Ana eştegil kemumarrida hatta muntasaf el-nahar. Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum. Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum. قريباً سنتقاعد. Yakında emekli olacağız. Yakında emekli olacağız. لكن الضرائب مرتفعة. Ama vergiler yüksek. Ama vergiler yüksek. والتأمين الصحي مكلف. Ve hastalık sigortası yüksek. Ve hastalık sigortası yüksek. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Ne olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? أريد أن أصبح مهندسا. Mühendis olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. أريد أن أدرس في الجامعة. Üniversitede okumak istiyorum. Üniversitede okumak istiyorum. أنا طالب متدرب. Ben stajyerim. Ben stajyerim. لا أكسب الكثير. Fazla kazanmıyorum. Fazla kazanmıyorum. أنا أتدرب خارج البلد. Yurt dışında staj yapıyorum. Yurt dışında staj yapıyorum. هذا هو رئيسي في العمل. Bu benim şefim. Bu benim şefim. لدي زملاء لطفاء. Hoş arkadaşlarım var. Hoş arkadaşlarım var. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Öğlenleri hep kantine gidiyoruz. Öğlenleri hep kantine gidiyoruz. أبحث عن وظيفة. İş arıyorum. İş arıyorum. صار لي عام عاطل عن العمل. Bir yıldır işsizim. Bir yıldır işsizim. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Bu ülkede çok işsiz var. Bu ülkede çok işsiz var. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.